أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Amir lafzı kıyasiye geldik. Vel kıyasiyyu. Yani vel amilu el kıyasiyyu. Kıyasi amile gelince. Amir lafzı kıyasi nedir? Tis'atun 9 tanedir. 9 türdür, 9 nevi diye. Tis'atu enva'in demek o. Tamam. Şimdi önce amil-i kıyasi, yani lafziden bir cüzdür değil mi? Lafziye ne demiştik? Bir. Efendim, ma yetevakkafu i'maluhu ales-sema. Amil kılınması işitmeye dayalı olan amiller. Sema'i amil. Kıyasi amil nedir? La yetevak, ma la yetevakkafu i'maluhu ales-sema'i. Onun amil olması sema'a dayanmıyor. Bel yumkinu en yuzkere fi amelihi kaidetun külliyetun. Onun ameli hakkında külli bir kaide söylenebilir. Öyle külli bir kaide ki mevdu'uha, onun mevdusu yani mübtedası, öznesi gayru mahsurin, sınırlı değil. Külle fi'lin, her fiil ki, bak bu mevzu. Her fiil ki yerfe'u refeder. Külle ismi fa'ilin, her ismi fa'il. Ya'melu, amel eder, amele fi'lihi, fi'lin ameli gibi. Küllü ismi mef'ulin, her ismi mef'ul. Küllü mudafin, her mudaf, yecurru, cereder. Tamam. Küllü ismin, müphemin, tammin, yansıbu, nasbeder, temiz alır. Temiz. Tamam. Hı hı. Evet, bunun gibi. Ameli hakkında mevdusu, yani müptedası sınırlı olmayan külli bir kaide, kül ile müsevver, kül ile başlayan bir kaide zikredilmesi mümkün olan amile kıyasi amil denir. Kıyasi amil de tis'atün 9 tanedir. El evvelu birincisi, amili lafzı kıyasi 9 olup 9'dan birincisi nedir? El fi'lu fiildir. Tamam? Evet. Evet, birincisi fiildir. Ne olarak fiil? Mutlakan, mutlak olarak fiil. Yani ister müteaddi fiil olsun, ister lazım fiil olsun, ister malum fiil olsun, ister meçhul fiil olsun, hiç fark etmez. Tamam. İster mutasarrıf olsun, ister camid olsun, fiil. Her fiil amildir. Amil lafzı kıyasının birincisidir. Öyleyse feküllü fi'lin, her fiil. Şimdi bu külli bir kaidedir bak. Feküllü fi'lin, her fiil yerfe'u ref'eder. Feküllü fi'lin dedir mi? Fiil fertlerinden her bir fert yerfe'u ref'eder ve yansibu nasbeder. Şimdi şöyle kaideler söyleyelim. 1. Malum tam fiil ref eder, fail alır. Müteaddi ise nasbeder, meful alır. Darabe Zeydun Amra. Darabe fiildir. Tam fiildir. Tamam mı? Malumdur. Dolayısıyla Zeydun'u ref etti, merfu'un biddammeti fail. Amr'ın nasbeti mef'ul bir harf. Meçhul olan tam fiil ref eder, naib-i fail alır. Tamam? Hı hı. Meçhul tam fiil ref eder, naib-i fail alır. Duribe amrun. Duribe tam fiildir ama meçhuldür. Ne yapar? Ref eder, naib-i fail. Malum tam fiil müteaddi değilse, lazımsa sadece ref eder, fail alır. Harace Zeydun. Haraca çıktı. Kim çıktı? Zeydun. Tamam. Demek ki tam fiil ya malum olur ya meçhul olur. Malum olursa, eğer müteaddi ise ref eder fail, nasb eder meful. Lazımsa ref eder fail. Tam fiil meçhul olduğu zaman refeden naibu fail alır. Tamam. Peki fiil tam fiil değilse nakıs fiil. Yani merfusuyla tamam olamayan fiilse nakıs fiildir. Nakıs fiil ise refeder isim alır, nasbeder haber olur. Kâne zeydün kaimen. Kâne fi'lün nakısun. Tamam mı? Min cihetil ma'na, mana cihetinden. Zeydun merfun bid dammeti ismu kane kaimen mensubun bil fethati haberu kane. Bu bizim altın kuranlar kurallarımız. Bunlar ezber bilinecek. Fiil tam fiil olur, nakıs fiil olur bak önce. Tam fiil olur, nakıs fiil. Nakıs fiil refeder, isim alır, nasb eder, haber alır. Bunu koy kenara. Tam fiil ya malumdur ya meçhul. Malum olursa refeder fail alır, müteaddi ise nasbeder meful alır. Müteaddi değil lazımsa sadece refeder fail alır. Tam fiil meçhul olursa refeder naibu fail alır. Tamam? Bu kurallar böyle. Örnek. Nahvu. Halakallahu külle şeyin. Halaka yarattı kim? Allahu. Bak merfu'un biddammeti. Allah yarattı neyi? Külle şeyin. Her şeyi Allah Celle Celle. Bizim burada aradığımız halakadır. Halaka. Fi'li madi. Değil mi? Evet. Mebniyun alel fethi. Amilun kıyasiyun. Allahu. Nedir? Merfu'un biddammeti. Fa'ilu halaka. Tamam. Külle mensubun bil fethati. Mef'ulun bih. Li halaka. Halaka fiilini mef'ulun bih. Değil mi? Evet. Evet, bizim burada aradığımız halakadır, amildir. Amili kıyasinin evvelkisi mutlak fiil olup Allah lafzını ref etti, fail aldı. Külleyi nasb etti, mef'ulu bih aldı. Evet. Ve nezele el Kur'anu nuzulen. Ve nezele indi. Nezele yenzilu nuzulen. Nezele indi. Ne indi? El Kur'anu, Kur'an indi. Ne olmakla indi? Nuzulen. İnmekle indi. Tam manasıyla indi yani. Kur'an'dan geri kalan bir şey yok. Cenab-ı Allah hepsini indirmiştir. Muhammed Mustafa'ya 23 senede peyderpey inmiş ve taslamam tevatür yoluyla da bize nakledilmiş, gelmiş. Evet, bizim burada aradığımız nezeledir, amildir. Amili kıyasinin evvelkisi mutlak fiil olup El-Kur'an'ı refetti, fail aldı. Nuzulen'i nasbetti, mef'ulü mutlak aldı. Mef'ulü mutlaktır o. Tamam. Nezele lazım fiildir. Mef'ulü mutlaktır nuzule. Tamam. Şimdi dikkat ettin değil mi bak. Merfu mamulu var. Merfu var. Mensup var. Her fiilde merfu olacak. Tamam. Mensuba ihtiyaç varsa mensup mamul gelir. Mensuba ihtiyaç ama merfu olacak. Merfu. Eğer ma'lum tam fiildeyse o merfuya ne denir? Fail denir. Meçhul tam fiildeyse merfuya naib fail denir. Nakıs fiildeyse o zaman o merfuya nakıs fiilin ismi denir. Tamam? Evet. Bunlar altın şeyler, kurallar. Bunlar her zaman zihninde olsun. Ve la budde mutlaka lazım. Ayrılık yoktur. Ne için? Li külli fiilin. Her fiil için ayrılık yok. Mutlaka lazımdır. Neyden ayrılık yoktur? Min merfu'in. Yani min ma'mulin merfu'in. Merfu ma'mulden ayrılık yok. Her fiilin merfu ma'mulu var. Fail denir ona. Naib fail denir ona. İsim denir ona. Eğer malum tam fiil ise o merfu'a fail deriz. Meçhul tam fiil ise o merfu'a naib fail deriz. Nakıs fiil ise o merfu'a ne deriz? Nakıs fiilin ismi deriz. Fe'in temme. Eğer tamam olursa. Hüve o fiil. Fe'in temme el fi'lu yani. O fiil tamam olursa. Neyle tamam olursa? Bihi onunla. Yani o bil ma'mulil merfu'i. O merfu ma'mul ile tamam olursa. Tamam. Anladın? O merfu mamul ile tamam olursa ne cihetinden? Kelamen, kelam cihetinden. Bak bu temyizdir ha. Min cihetil kelam yani ha. Tamam? Kelam cihetinden. Muhataba bir mana ifade etme cihetinden. Kelam cihetinden o merfuyla tamam olursa yüsemma isimlendirilir. Ne? El fi'lu. El fi'lu. Ellezî temme bil merfu'i. O merfu ile tamam olmuş olan o fiil isimlendirilir. Fi'len temmen. Tamam. Fi'len fiil. Öyle peki temmen. Tamam olucu fiil. Niye tamam olan fiil deniyor? لِأَنَّهُ يُف۪يدُ الْمُخَاتَبَ فَائِدَةً تَامَّةً. Tamam. Çünkü muhataba tam bir fayda ifade ettiğinden dolayı. Dolayısıyla o merfusu eğer malum ise fail, meçhul ise fiil, o zaman da naib fail ismini alıyor. Nahvu عَلِمَ اللّٰهُ تَعَالَى. عَلِمَ bildi. Kim bildi? Allahu. Allahu Teala bildi. Evet. Allah-u Teala bildi dediğimiz zaman muhatap bundan ne anlıyor? Allah-u Teala'nın ilim sıfatının bulduğu ve ilim sıfatıyla Allah-u Teala'nın bildiğini. Başka bir şey, hekülle şeyin getirsen de olur, getirmesen de olur. Allah her şeyi bildi. Bildi Allah. Darabe Zeydun. Zeyd dövdü. Kimi dövdü? Tamam o teferruat. Zeyd dövdü. Ama kâne Zeydun. Zeyddir. Zeyddir. Zeyd nedir? Kaimen gelmedikten sonra o kâne zeydün mana cihetiyle ne olmuyor? Tamam olmuyor. Ve in lem yetimme, eğer tamam olmazsa el fi'lu fiil yani, tamam mı? Evet. O fiil tamam olmazsa neyle? Bihi, bihi yani bil ma'mulil merfu'i, o merfu ma'mulle tamam olmazsa kelamen yani kelam cihetinden tamam olmazsa bel bilakis ihtace, ihtiyaç duyarsa, muhtaç olur, ihtiyaç duyarsa, yani el fi'lu fil kelam, o kelamda fiil ihtiyaç duyarsa, ila haberin mensubin, mensup olan bir habere, tamam, mensup habere ihtiyaç duyarsa, yüsemma isimlendirilir, adlandırılır, ne? El fi'lu ellezî lem yetimme bil merfu'i bel ihtâce ilâ haberin mensubin. Tamam. Yüsemma isimlendirilir ne? El fi'lu fiil. Hangi fiil? Ellezî lem yetimme bil merfu'i. Merfusuyla tamam olmamış. Bel ihtâce ilâ haberin mensubin. Mensup habere ihtiyaç duymuş olan o fiil isimlendirilir. Ne diye? Fi'len nakısan, ona nakıs fiil diye ne yapar? İsim verilir. Nakıs fiil diye isimlendirilir. Merfusu nakıs fiilin ismi diye isimlendirilir. Mensubu da o nakıs fiilin haberi diye ne yapar? İsimlendirilir. Şimdi nakıs fiilleri örnek veriyor. Nahvu kânallâhu teâlâ. Kânallâhu teâlâ'yı düşün şimdi. Kâne fiil Allah'ın merfusu. Allah'dır. Allah oldu. İyi ne oldu? Kâne Allahu ile beraber kelam cihetinden tamam olmuyor. Ne demek? Muhataba tam bir mana, bir ifade, bir faide sağlamıyor. Muhatap ne oldu diye zihninde var. Tamamlanmadı. Ama alimen, hakimen dedi mi? Allah alimdir, hakimdir. Mana tamam oluyor. Tamam. Öyleyse kâne nedir? Nakıs fiil. Kâne fi'lun nakısun. Allahu merfu'un biddammeti ismu kâne. Alimen mensubun bil fethati haberu kâne. Hakimen haberun thanin. Değil mi? Evet. Mensubun bil fethati haberun thanin li kâne. Kâne'nin ikinci haberi. Evet. Öncelikle tam fiilini yapayım mı hocam? Evet. Bizim burada alim Allahu derken bizim burada aradığımız alimedir. Amildir. Amili kıyasının evvelkisi mutlak fiil olup Allah lafzını ref etti, fail aldı. Ayrıca alime fiili burada merfusuyla kelam cihetinden tamam olduğu için tam fiildir. Evet. Kâne Allahu derken bizim burada aradığımız kâne amildir, kânedir. Amildir. Amili kıyasının evvelkisi mutlak fiil olup Allah lafzını ref etti, isim aldı. Alime'ni nasbetti, birinci haber, hakimeni nasbetti, ikinci haber aldı. Ayrıca burada kâne fiili merfusuyla tamam olmayıp mensup bir habere ihtiyaç duyduğu için nakıs fiildir. Evet. İkinci örnek veriyor. Ve sâral âsî müstahikkan lil azâbi. Ve sâra intikal etti. Kim? El âsî isyankâr. Tevbe etmemiş olan isyankâr, günahkâr kişi intikal etti. Ne olmaya? Müstahikkan, layık olucu olmaya, hak edici olmaya. Neyil ile azabi, azabı hak edici olmaya intikal etti. Şimdi Sara intikal için. Tamam mı? Bir halden bir hale geçiştir. Bir sıfattan bir sıfata, bir hakikatten bir hakikate geçiş için oluyor. Mesela Sara Zeydun alimen. Sara Zeydun alimen. Zeyd alim olmaya intikal etti. Ne demek? Cehalet sıfatından ilim sıfatına geçti. Yani cehaletten kurtuldu, alim oldu. Bir hakikatten başka bir hakikate geçiş olur. Sara tıynu hazefen. Sara intikal etti. Et tıynu çamur. Hazefen ne olmaya? Kiremit olmaya. Tamam mı? Kerpiç oldu. Kiremit oldu. Peki, bizim burada aradığımız burada aradığımız Sara'dır, amildir. Amili kıyasının evvelkisi mutlak fiili olup el-asiyi takdiren refetti, isim aldı. Müstahikkanı nasbetti, kendisine haber aldı. Ayrıca burada Sara merfusuyla kelam cihetinden tamam olmayıp mensup bir haber ihtiyaç duyduğu için nakıs fiildir. Evet. Üçüncü bir örnek. Ve mâ zâle. Daim oldu. Ayrılmadı, daim oldu. Kim? El müznibu, günahkar. Günahkar daim oldu. Ne olmaya? Nedir olmaya? Ba'iden minallahi teala. Ba'iden uzaklaşıcı olmaya. Kimden? Minallahi, Allah'tan. Yani min rahmetillahi. Değil mi? Allah'ın rahmetinden uzak olmaya daim oldu. Allah'ın rahmetinden uzak, Allah'ın gadabına yakın olur. Tamam. Günah işlediğinden dolayı, günahına devam ettiğinden dolayı Allah'ın rahmetinden uzaklaşıcı oldu. Evet, bizim burada aradığımız mazeledir, amildir. Amili kıyasının evvelkisi mutlak fiil olup el-muznibu'yu refetti, fail aldı, kendisine isim aldı, ba'ideni nasbetti, haber aldı. Ayrıca merfusuyla kelam cihetinden tamam olmayıp mensup bir habere ihtiyaç duyduğu için de burada mazale nakıs fiil olmuştur. Evet. Bir başka örnek. Madame. O da nakıs bir. Ama madame'deki ma mastari olduğu için öncesinde bir cümle geçmesi gerekiyor. Onun için ve tukbelu tevbetü. Ve tukbelu kabul olunur. Et tevbetü tevbe. Et tevbe ne müddetçe kabul olunur? Madame ruhu dahilen fil bedeli. Madame daim olduğu müddetçe. Er ruhu ruh ne olmaya? Dahilen dahil olucu. Nerede? Fil bedeni, bedende. Bu ruh kelimesi müzekker müennes oluyor. Tamam mı? Müzekkerde kullanımı var, müenneste. Müennes kullanılırsa müennes olduğuna göre şöyle okunması gerekir. Ma dâmeti ruhu dâhileten fil bedeni. Tamam. Ma dâmeti ruhu, ruh daim olduğu müddetçe dâhileten fil bedeni, bedende. Tamam. Burada müzekker olarak kalmış. Müzekker de oluyor, müennes de oluyor. Rih, ruh. Bunlar müzekker, müennes olur. Peki. Bizim burada aradığımız, bak bu ma, tukbeli tövbetünün nesidir? Mef'ulü fi durumundadır. Tövbe kabul edilir. Müddete devami ruhi, tamam mı? Müddete devami ruhi dahilen fil beden. Ruh bedende dahil olucu oldukça, bulunucu oldukça tevbe kabul edilir. Tamam. Evet. Bizim burada aradığımız madamedir, amildir. Amili kıyasının evvelkisi mutlak fiili olup er-ruhu refetti, isim aldı, dahileni nasbetti, haber aldı. Ayrıca merfusuyla kelam cihetinden tamam olmayıp mensup bir habere ihtiyaç duyduğu için de nakıs fiildir. Peki. Bir başka nakıs fiili örnek leyse. Ve leyse Allahu Teala cismen. Ve leyse değil Allahu, Allahu Teala değildir. Ne değildir? Cismen, cisim değildir. Cenab-ı Allah cisim olmaktan münezzehtir. Evet, bizim burada aradığımız leysedir, amildir, amili kıyasinin evvelkisi mutlak fiil olup Allah lafzını refetti, isim aldı, cismeni nasbetti, haber aldı. Ayrıca merfusuyla kelam cihetinden tamam olmayıp mensup bir habere ihtiyaç duyduğu için de leyse nakıs fiildir. Pek. Ve sani, ikincisi, amili kıyası 9 olup 9'dan ikincisi nedir? İsmul faili, ismi faildir. Tamam. İsmi fail. Darebe, yadribu, darben, fava, daribun. Darip ismi faildir. Evet, amel eder mi? Eder. Ama amel etmesi için tabii şartları var. Değil mi? Amel etmesi için. Bir kere ismi tasdir olmayacak. Mevsuf olmayacak. Elif lamlı olursa başka bir şart aranmaz. Ama elif lamsız oldu mu? Ya müptedaya itimat edecek, haber olacak. Ya mevsufa itimat edecek, sıfat olacak. Ya mevsule itimat edecek, hal olacak. Zilhale itimat edecek, hal olacak. Değil mi? Evet. Ya istifamın peşinde vak olacak. Yani ya da harfine nefin peşinde vak olacak ki amel etsin. Yoksa amel edemez. Fehüve, o ismi fail. Ya'melu, amel eder. Ne gibi amel eder? Amele fi'lihi, fiilinin ameli gibi amel eder. Öyle fiil ki el ma'lumi. Ma'lum fiilin. Daribun, darebe nasıl amel ediyorsa o da öyle amel eder. Müteaddiyse ref eder, fail alır, nasb eder, meful alır. Lazımsa ref eder, fail alır. Fiilinin ameli gibi, öyle fiil ki el ma'lumi, ma'lum fiilinin ameli gibi amel eder. İsmi fail. Ne gibi? Nahu. Küllü hasudin muhrikun haseduhu amelehu. Küllü hasudin, her haset edici kimse. Bak, bu küllü müpteda. Ne lazım müptedaya? Haber. Bak, dedik ki müptedaya itimat edip haber olacak. Muhrikun, yakıcı. Ahraka, yaktı. Yuhriku, yakar. İhrakan, yakmak. Ve bu muhrikun, yakıcı. Ahraka, fiil-i madi. Yuhriku, mudari. İhrakan, mastar. Muhrik, ismi fail. Hamel ediyor şimdi bak. Muhrikun, yakıcıdır. Ne? Hasaduhu, onun hasedi neyi yakıcıdır? Amellehu, onun amelini yakıcıdır. Tamam. Evet. Evet. Bizim burada aradığımız muhrikundur. Amildir. Amili kıyasinin ikincisi ismi fail olup haseduyu refetti, fail aldı. Amele fiil lafzını nasbetti, mef'ulü bih aldı. Evet. Bin nasbi mef'ulun bih li muhrik, ismi fail olan muhrikun mef'ulü bihidir. Değil mi? Ve salisu, üçüncüsü, ismül mef'uli, ismi mef'ul. Yine ismi mef'ul de aynı şekilde ismi tasdir olursa amel etmez. Medrubun, mudayribun olursa amel etmez. Mevsuf olmayacak. Ondan sonra eliflamlı olursa sıla vakı olduğu için amel eder. El medrubu. Tamam. Eliflamsız olursa ya müptedaya haber olacak. Zeydün medrubun. Zeydün medrubun gulamuhu. Tamam. Ya böyle müptedaya itimat edecek. Ya mevsufa itimat edecek. Ca'eni raculun medrubun gulamuhu. Ya zilhale itimat edecek. Ca'eni zeydün medruben gulamuhu. Tamam. Ya böyle. E medrubun ez zeydani. Medrubun, dövülmüş mü ez zeydani, iki zeytle? Ma medrubun, dövülmemiş. Kim dövülmemiş? Ez zeydani, iki zeytle dövül. Ancak böyle olursa amel eder. Tamam. Şimdi bakalım burada ne olmuş? Müptedaya itimat edip haber olmuş bak. Amel eder o zaman. Ama nasıl amel ediyor? Ref eder, naibu failler. Meçhul fiil ameli yapıyor. Fehüve, o ismi mef'ul. Ya'melu, amel eder. Amele fi'lihi, fiilinin ameli gibi. Hangi fiil? El mechuli. Meçhul fiil. Meçhul fiil ref eder, naib fail. Tamam. Nahvu. Küllü taibin. Her tövbe edici kimse nedir? Makbulün. Kabul olunmuştur ne? Tevbetuhu, onun tövbesi. Bazı nüshalarda da makbuletün, kabul olunmuştur. Tevbetuhu, onun tövbesi kabul olunmuştur. Evet. Bizim burada aradığımız makbulündür. Hı. Amildir. Amili kıyasinin üçüncüsü ismi mef'ul olup tevbetü lafzını refetti, naib fail aldı. Evet. Burada yetsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.